Samu wambote wasonika Yohani. Yohani kapukia ntete. Mumbadukulu, teikilanza ya vangwa, ndiena wena mpova wa kikadila. Yandi wakala ye nzambi, yandi wakala na dede bonzo nzambi. Yandi wakala ye nzambi teikilanza ya vangwa. Nzambi wa vanga bime vya bionso no mumpova. Kakwena kima kya vangwa, kya lembwa vangwa mumpova go. Mumpova mwatuka moyo, moyo anata kia kwa bantu. Kia kukienzu langa tombe, yetombe katambu la kyoko. Nzambi wa fidi santu mwandi, muntu mosu wa bikwa Yohani. Yandu wa iza bonso mbangi muvovi la kia. Yandu wa iza mpasi vova bonso no bakwikila mudiambu da mamu makakala vovanga. Yandi kibeni kakala kiako, kansi yandi wakala mbangi ya iza muvovi la kia. Kia koko inkatika kia kwa kedika kwa iza munza, ye kukienzu la anga bantu ba bonso no. Ndiena wena mpova wakala munza, nzambi wavanga nza muyandi, peleko diodio nza kayambaku sako. Yandi waiza kwa bayandi kansi bau kabakuntambu lako. Kansi bantu bankaka bakuntambu la ibakwiki la muyandi. Yandi wabavana lendo mukituka bana banzambi. Bau kabakituka bana banzambi kobonso butulenda bokala mukimuntu ye mumasema nza yayi. Kansi nzambi yandikibeni wabavana moyo wa mona. Ndiena wena mpova wakituka muntu ye yandi wazinga yeto, wafuluka kwa nlemvo ye kedika. Beto twamona nkembo andi, bonso nkembo uvana ngase kwa mwana andi umosikaka. Yohani wakuntela kimbangi, yandi waboka. Yandi ya kilevo filanga fo, muntu watikuiza kunimami ukundutidi mulendo, kadi yandi wakikadila tekila mono. Mulemvo andi walunga na dede, yandi watusaku muna beto babonsono, ye beto twatambu la nlemvo ukula manga ye kula manga. Kadi nzambi watuvana minsiku mumose, kansi nlemvo ye kedi kabiaiza ye Yesu Kristo. Kakwena muntu kowe kamona nzambi. Kansi mwana umosikaka watoma kuiza songa nzambi, iyandi wena na dede bonso nzambi ye ukalanga venase. Kiaki ikimbangi kia tayo wani, bakuluntu baba yuda yo bakumbanza Yelusalemi buba fidi sanganga za nzambi ye balevita mukunyuvula ketivo yandi nani kena. Yohani katina mukubavana mvutuko, kansi yandi watoma kamba bonso wa kalansamu kwa babonso no vo. Mono kena mesiyako. Baoba nyuvula. Buna ngeye unanye? Ngeye Eliye? Yohani wavutula. Nkatu, mono ka Eliyako. Baoba nyuvula. Ngeye imbiku diwewe? Yandi vo. Nkatu. Buna baoba kamba. Kansi buna ngeye unani? Beto tufutivana mvutu kwa batufilisi. Bwe keme munge kibeni. Yani wavutu la bonso wakamba mbiku di Yesaya. Mono imdinga muntu uboka nga kumakanga. Lukubi kila mfumu njila ya tomasungama. Mubantu bafiduswa mwakala bafalisi baoba nyuvula. Vonge ye kwena mesiyako, kwena Eliyako, ye kwena mpembiku di wooko, bilanki ubo tikilanga. Yohani wabavutu dilavo. Mono ngeti kulubotika mumaza, kansi fakati kweno venaye muntu ulu lembolo zaya. Yandi watikuiza kunimami. Mono kina nkutu wafuana mukutu la singa nsapatu za andiko. Momo mamonso no mavyo kila kumbanza Betania kusimu di ankaka di anto ya Yolodani. Kuna kwa kala boti kila anga Yohani. Mulumu kyalanda, Yohani wamona Yesu waiza kwa yandi, ye Yohani wakamba. Tala mwana meme wa nzambi ukatulanga masumu manza. Iyandi ya kilevo filanga fo. Muntu watikuiza kunimami ukunduti di mulendo. Kadi yandi wakikadila teki la mono. Mono kia zaya koke ti yandi nani. Kanti mono ya iza botika mumaza. Mpasi fo ya nzaikisa kwa nkangwa Israeli. Yohani watadiaka. Mono ya mweni mpefe ya nlongo ikulu mukini tuka kuzuru bonso bembe. Ye izi sikila vayandi. Mono kia teka kunza yako. Kanti nzambi wa mfidisa mubotika mumaza wantela. Ngeye unamona mpefe ina kulumuka ye sikila vamuntu umosi. Iyandi unabotika mumpefe ya nlongo. Yoani vo. Mono ya mweni bo yebuna ngetitaki mbangi vo muntu wawu imuana nzambi. Lumukia landa. Yohani wakala diaka vana imilongu kimiandi miole. Yohani bukamona Yesu wakala vyoka yandu wakamba. Tala mwana meme wanzami. Milongu kimiomeo mia miole mia Yohani mia uwa makakamba yebao balanda Yesu. Yesu wabangu muka kunima wamona vobeti kwenda kulandi yeyandi wabayuvula. Nkilwe tisose. Bao mamvutu dila. Labi kwe uvwanda. Nkumbu ya labi ibangu duluvo longi. Yesu vo. Luize eno yebeno siluamona. Ilukufi elokula kia yaku ni mamidi. Muna baoba yenda yandi yebamona kukavuanda anga. Baoba vuanda yandi ntangu ya yoya sala mulumu kina. Umosimu baobole bawa mamu wa yowani yebalanda Yesu iandele pangi ya Simoni Petelo. Andele wateka buwabwa na ntete ye mbutandi kibeni Simoni ye wantela. Beto tumweni mvuluzi wasilwa. Yandi ubikwanga Mesia. Kumbu yoyo ibangu duluvo Kristo. Ye yandi watwala Simoni kwa Yesu. Yesu watala Simoni ye wakamba. Ngeye yi Simoni tata akunkumbu andi Yohani. Bantuba na kuboki di la Kefa. Pila mosi bonso Petelo di bangu duluvo tadi. Lumukia landa, Yesu azenga mukwenda kuzunga kya Ngalili. Yani wabwaba na ye Filipo iwakuntela. Wiza yami. Filipo wakala musimbanza Betesaida, ivata da kalavuananga andele ye Petelo. Mboki Filipo wabwana Natanaeli iwakuntela. Beto tumweni ndiye na Mose ukavovila munkanda minsiku. Ye mimbiku di uba vovila mpe. Yandi Yesu mwana Yosefi mwisimbanza Nazareti. Natanaeli wa nyuvula. Munazareti mpe mulenda tuka diambu diambote. Filipo wa mvutu dila. Wiza yesi wa mona. Yesu buka mona Natanaeli weti kuiza kukena. Yandi wakamba mudiambu diandi. Yandi inkatika mwana Isaeli na dede. Uyandi kamwe na diambu dia teka mako. Natanaeli wa nyuvula. Kwe unza idie? Yesu wa vutula. Mono ikumweni ingibu kelenge kunti antiwa mungenge. Tekila Filipo kakubokila. Buna Natanaeli wa kamba kwa Yesu. Longi nge imwana nzambi tinu wa Isaeli. Yesu wa kumvutu dila. Nge itumbu kuikila mudiambu dia mono. Buikutele levo ikumweni ngibukele nge kunti antiwa mungenge. Nge siwa mona mamingi maluti limunene yediadi. Yesu akamba diaka. Kedika mono ngeti jokulutela. Bena lunamona zulu dizibu kidie mbasi za nzambi zinatombu kaye kulu mukava zula mwanamuntu. Yohani kapukia nzole. Mulumu kiantatu kumbanza kana. Muzunga kya Ngalili kwa kala nkembo wa makwela. Nguda Yesu akala kuna. Yesu mpe ye milongu kimiandi baboku lwa kunkembo wowo. Vinu buda manisa, nguda Yesu akamba kwa Yesu. Kabena diaka ye vinuko. Kansi Yesu amvutu dila. Mama, kadidi ambu diaku mukuntela di mfoti vange, loku la kiami kakia izidiko. Munangudi andi wakamba kwa bisadi. Luvanga mamonso no makana kulutela. Bafulukina vakala mimvungu minsambanu myavangulwa mumatadi myakala sadilanga bayuda yo musukula. Bonso bwena futa kinzambi kyao. Konso mvungu ulenda kota lita lunana evo nkama ye makumole. Yesu akamba kwa bisadi. Fuluse no mimvungu myonyo mumaza. Bao bafulusa myona te na fuasia. Buna Yesu abatela. Lubaka ndambu mumaza momo, yelunata mo kwa mfumwa nkembo. Bao banati na mo. Fumwa nkembo wabimba maza, mau makitu kavinu. Yandi kazaya kwa tu kavinu diodoko. Kansi bisadi biateka maza biazaya kudiatuka. Mfuma nkembo aboki la toko diodia kuela yuantela. Vinu di luti di umbo te bateka kabulanga. Bantu baboko lukunkembo mubatomenu nwa kwao. Mboki bakabulanga diodio di kondoro veni di ambote. Ibuna Yesu kavangi la kimangu kya nikantete kumbanza kana kuzunga kya ngalili. Kuna Yesu asonga nkembwandi ye milongu kimyandi myakwikila muyandi. Landi la diodio Yesu ngudiandi zimpangi zandi ye milongu kimyandi bayenda kumbanza kafe na uumi. Bau kabavwanda bilumbya bingi kunako. Kembo wa pasa ya bayuda yobu wa finama. Yesu ayenda kumbanza Yerusalemi. Yandi wa Bwana munzo ya longo bantu bakalateka anga zingombe, mameme ye mabembe. Yandi wa Bwana muna mpe bantu basienza mbongo bavuanda bameza mau. Yandi wa kubika sikoti kya misinga iyo bakuma bao babo kumbazi ye mameme ye zingombe zao. Yandi wa tengu la meza maminsiensi ye mbongo za mwanga na bantoto. Ye wakamba kwa bao bateka mabembe. Katule nomo vava. Kalukitulani nzo ya sedia mizanduko. Milongu kimiani mapambu kamoyo mumamu masona mamu nkanda nzambi vo. Zola kwame munzo aku, unzambi kuna kumpondisa. Muna bakulu ntu baba yuda yoba nyuvula. Kiadimbu lenda vanga, mukutusonga vo, ngewe na eluve muvanga bobo. Yesu abavutu dila. Buise nonzo ya longo, ye monongi na yotungulu la mulumbu bitatu. Bao bakamba. Bantu batunga nzo ya longo yai, basala mimfu makumaya ye sambanu. Mboki buwabu ngei unayotungulu la mulumbu bitatu. Kansi nzo ya longo ya vovila Yesu ini tuandi. Yesu buka fulu kamu bafua, milongu kimiani miabambu kamoyo vo Yesu ibobo kabatela. Ye baba kuikila masonu kwa manzambi ye mumambu makamba Yesu. Yesu muntangu ikakala ku Yerusalemi kunkembo wa pasa, bantu babingi bakuikila muyandi bubamona bimangu bikavanga. Kansi Yesu kabasila vuvu kokadi yandi watoma kubazaya bao babo. Yandi kakala mfunu atelwa kwa muntu kobonso bwena nkadulu ya bantu, kadi yandi kibeni wazaya mena muntima myao. Yohani kapuke antatu. Kwa kala muntu mosimu bafalisi kumbu andi Nikodemo, yandi wakala mpe nkuluntu abayuda yo. Lumbuki mosimu mpimpa, yandi waenda kwa Yesu yewantela. Longi, betu tuse hivyo nzambu wa kufidisamu kutulonga. Kadika vena muntu lenda vanga bimangu biweti vanga ko, vonzambi kena yandiko. Yesu amvutu dila. Kedika mononge tijo kutela. Vomu ntu kabutu kedi nkumbu ya monako, kalendi mona kimfumu kia nzambiko. Nikodemo anyuvula. Bwe muntu weka mbuta kalenda butu kila nkumbu ya nzole. Ngayandi lenda vutu kamu vumu kia ngudi andi ye butu kadi yake. Yesu avutula. Kedika mononge tijo kutela. Vomu ntu kabutu kidi mumaza ye mumpeve ya longoko, kalendi kota mukimfumu kia nzambiko. Wonso butulu kwa muntu, yandi ye muntu kaka. Kansi vo butulu kwa mpeve ya longo, yandi impeve. Kuyitu kwa andiko, buikutele levo beno babonso na lufweti butu kadiaka nkumbu ya mona. Mupepe uvevu mukanga kuuzolele, nge uwanga mavanga anga mupepe, kansi kuzei kuutukidi ye kukwenda angako. Ibobo buena muntu butulu kwa mpeve. Muna Nikodemo anyuvula. Bwe mambu momo malenda kadila. Yesu amvutu dila. Ngeye inlongi watoma zaya kana muisaeli. Kuze imambu mama kwe. Kedi kamo nonge tidyo kutela. Beto tufovilanga mambu matuzei. Yetutanga kimbangi mumambu matuwa mona. Kansi beno kaluzole letambu dila kimbangi kietoko. Beno kalueti kunkwi kilako. Bungeti kuluvo vila mambu mavanza. Buna bwelo na kunkwi kilila. Bungina kuluvo vila mambu makuzulu. Kakwena muntu watombu kakuzulu ko, vokaimwa na muntu ko watu kakuzulu. Bonso mose bukazangu dila nyoka ya nsongo kunzi yankatu. ibuna mpe mwana muntu kana zangu dulwa mpasivo una kunkwikila kakala imoyo ukondolo nsuka buje nabo nzambi watu wa mazola nza idina yandi kavani na mwana andi umo sikaka pasivo wonso unakwikila mumwana kana fua koka ansi unakala imoyo ukondolo nsuka mudiambu dia nzambi kafilisa mwana andi mukwiza fundi sanzako kansi mpasivo bantu bavuluswa muyandi konso muntu kwikilanga muyandi kana bedu swako kansi ndiena ulembwa kunkwikilanga yandi wa kibedu sulwa mudiambu dia yandi kakwikila mumwana umo sikaka wa nzambi ko tala bila nzambi kikana bedi sila bantu kya kwa iza munza kansi bantu baluta zola tombe kadiba ubavanga ngamambi konso muntu uvanga ngamambi kazola anga kiako yeka kwenda anga kwena kiako kadima mbimandi simamonika kansi konso muntu uvanga ngame na makedika yandi ukwenda anga kwena kia mpasivo mavanga mandi matoma monika vo mau mavanga manga bonso bona luzolo lwa nzambi landi la mambu momo yiswe milongo kimiandi baenda kuzunga kya Yuda yandi wakala kuna fintangu ntangu ye milongo kimiandi wa botika Yohani wakala botika anga ku Ainoni lukufi yevata dia Salemi kadi mazama mingi makala kuna. Bantu bayenda kuna yeyandi wa babotika. Kadi Yohani kakitudu lwa mubolo koko. Milongu kimia Yohani yemwisi Yuda umosi babanti kasampaka mudiambu dia fubi ya mpedo solo amasumu. Bao bayenda kwa Yohani yebakuntela. Longi, zeyi. Muntu wowo uluakele kusimu dianto ayolo dani. Ndiena uwatelele kimbangi. Bwabu muboti kakena yebantu babonso nobeti kwenda kwa yani. Yohani wabavutu dila. Muntu kaleni tambula kima kofo nzambi kakumfeni kyoko. Beno kibeni lulenda kuntela kimbangi fo. Mono ya kele kambanga fo mono kena mesiako. Kanti mono ya fiduswa mukunteki dila. Toko di kwelele iyandi fuidi ndumba ikwelelo. Kanti nkundi wa toko di kwelele ukalanga vena toko ye kumwanga. Yandi ukalanga kiese kya kingi muwandinga ya toko diodu. Ikiese kyokyo kingi ya timona. Ye kia ukena kya fuana na dede. Yandi kafotiluta tunda mono bungeti luta kuluka. Ndiena tukidi kuzulu lutidi babonsono. Ndiene wena musinza vwilu kwanza ye ufovanga mambu manza ndiena tukiri kuzulu lutidi babonsono yandu kambanga makamona ye makawa kansi kamuntu mosiko utambudilanga kimbangi kiandi wonso utambudilanga kimbangi kiandi ukambanga fonzambi wena wakedika ndiena nzambi ukafidisa ukambanga masonu kwa manzambi kadi nzambi kufana ngampeva ndi ya lunga na dede Se uzolanga mwanandi ye watula bima biabio kunchalu lendo luandi. Onzo kuikilanga mumwana wena ye moyo ukondolo nsuka. Onzo lembo tumamananga mwana kanakala ye moyo uwoko. Kanti nzambi unatatamana kumwena nganzi. Yohani kapukianya. Bafalisi ba wabantu bakamba bo Yesu aluta baka ebotika milongu kivyoka Yohani. Mwanki Yesu yandi kibendi ka botika muntu ko milongu kimyandi kaka myakala botika anga Yesu buka wa mamu mabakala kwenda kambanga yandi wakatuka kuzunga kya Yuda yawavutuka ku Galili mukwenda ku Galili Yesu fweni kaka lutila muzunga kya Samaria muna yandi walwaka lukufi yevata di moti dia muzunga kya Samaria dia kala nkumbu sikali Bata diodo da kala lukufi empatu ya vana Yakobi kwa mwana andi Yosefi. Kuna kwa kala nkelo wa Yakobi. Yesu wa beba mudiambu di anzietolo. Yandu wa vwanda vandambu ankelo. Mambu mama maluta lukufi ye midi. Kento umosi musisamalia wa yiza teka maza ye Yesu antela. Mpaneti maza mandwa. Yandi wakamba bokadi milongu kimiandi miakiendi la kumbanza musumba madia. Kento omusi Samaria wavutula kwa Yesu. Kanti ngeye mbe musi Yuda. Bwelenda lomi la maza kwa mono ngena musi Samaria. Bayuda yo kabena nkutu ntwadi mudiamu di mosi yebisi samali yako. Yesu amvutu dila. Vonge yeze inka iluva na nganzambi. Yevoze inani ukulombele maza mandwa. Nga inge ye kutu kunlomba ye yandi kutukuva na maza mavana ngamoyo. Nkento wowo wakuntela. Tata, ngeye kwena ye panuko ye nkelo wena kunanti. Bwenge yelenda baki la maza mavana anga moyo. Inka keto Yakobi watuvana nkelo wao. Bana bandi, bibulu biandi yeyandi kibeni banua maza mankelo wao. Buna muma banza maku, ngeye luti di Yakobi ye. Yiswa vutula. Wonso nui ni maza mama, yandi unamona di akansatu wa maza. Kansi wonso unanua maza mangina kumvana, yandi kana sala muna di akansatu wa maza ko. Kadi maza mangina kumvana, mana kitu kamu yandi nkelo ukukula anga maza mavana anga moyo ukondolo nsuka. Nkentu antela. Tata, umpana maza momo mpasivo ya lemwa mona diaka ntsatu wa maza ye ya lemwa kala diaka ntsatu wa kuiza teka maza vava. Yisuvo. Wenda boki la bakala diaku ye vutu kavava. Nkentu wa mvutu dila. Kenami ye bakala ko. Yisuvo. Wanunga kwaku wena bukembi vo kwena ye bakalako. Kadi babakala batano wakele yaku. Yejejoje na yaku buavu kadi na bakala diakuko. Ngeete elekedi kamuma ambu momo. Bunankento wakamba. Tata, mono mbueni vo ngeye mbiku diwena. Bakulu beto bakala sami langa nzambi va mongo wao. Kanti beno bayuda yo lukamba ngavo ku Yerusalemi yifulu bantu kiba fweti sambi di lanzambi. Yisu antela. Mama, unkwikila, tangu ye tikuiza, bantu iba na lembwa sambi la se, kanivo vamongo wau evo ku Yerusalemi. Beno bisi samalia kaluzei muntu ulusambi langako. Kansi beto bayuda yo tuzei nani tusambi langa, kadi mpulu suko wa yuda yo itukanga. Kansi ntangu ye tikuiza, mkutu etifuwe ni buabu, minsambi limi ya kedika iba na sambi la se mumpeve ye mukedika. Kadi se uzola anga minsambi limi ya mpila yoyo. Nzambi mpeve, ye bantu wa kunsambi la anga bafweti kunsambi la mumpeve ye mukedika. Nkento antela. Nze ivo mesia mpila mosivo Kristo, unakwiza, yebuka nakwiza, yandi unakutubangu dila mambu mamonsono. Yesu avutula. Imono mesia, mono ngetivova yaku. Muntangu yoyo, milongu kimia Yesu miavutuka, yebao bayitu kwa buba mona wetivova yenkento umosi. Kansi ka umosiko mubao wanyuvula. Nkiwe tiyuvula kwa yandi. Evo, bila nkiwe tivova yeyandi. Buna nkentu wa sisa mvungu andi wa mazavana, yuavutuka kumbanza, yekuna yandi wakamba kwa bantu. Luizo ino lwatala baka ya dimosi di kunkembi mamonto no mayavengi. Nanga yandi lenda kala mesi ya? Buna bao basisa mbanza yebayenda kwa kala Yesu. Muyoyo ntangu, milongu kimia kala bombi dilanga Yesu, bao bakamba. Nlongi, dia kwa kuko? Kansi yandi wabavutu dila. Mono onge na yemadi ama lulembo lozaya. Buna milongu kimia yuva sana. Buna muntu kunati ni madie? Yesu wabatela. Madia mami, imutuma mamuma ambu mazole lendiena wamfidisa, yemuma ni sasalu kikampana musala. Beno lukamba angavo, ngonda ziya diaka zisi diye ntangwa ngionzo koi inafuana. Kansi mono ngetikulu kamba, lutomata labie na muzimpatu. Bimeni yela, yebiena biafuwa na mungionzo ko. Muntu uyonzi kanga, utambula nga mfutu andi, yandi ulunda nga mimbutu mudiambuja moyo ukondolo nsuka. Buna ibonso bobo, muntu ukuna nga yandi uyonzi kanga, bana yanga lalava kimosi. Kadimu mambu mama, ngana ya iye na ya kedika. Muntu umosi ukuna nga, yewankaka uyonzi kanga. Mono ya lufidi samuyonzika, mumpatu ilo alembwa sala. bantu bankaka basala mumpatu yoyo yebeno lechivukila musalukiao. Bisi Samalia babingi bambanza yoyo bakwikila muyisu mudiambu dyanketo wowo wabatela. Yandi unkemi mamonso noma ya vengi. Idiau bisi Samalia bubaluaka kwa yandi, bao banlomba kakala yao, yeyisu akala yao kuna lumbu biole. Babingi diaka bakwikila mudiambu diamambu makavova yandi kibeni. Baba tela kwa nkento vo. Beto katukwikili mudiambu diamambu maututerele kakako kansi mudiambu dia tumwilu beto kibeni mpe. Yebuabu tuze ivo yandi inkatika mvulu za bantu. Landi labi lumbu biobio bia biole, Yesu akatuka vambanza ina yowayenda kuzunga changalili. Kadi Yesu yandi kibeni wakamba vo, mbikudi kazitu suanga kunsiandiko. Yesu bukaluaka mungalili, bisizunga kiokyo batoma kunkika kadi ntangu ya kalankembo wapasa ku Yerusalemi, baba mona mamonso na makavanga kuna. Muna yandi wavutu kakumbanza kana, muzunga kiokyo kaka changalili kuna kwa kitu dilamaza vinu. Kuna kwa kala mfumu imosia inene ya luyalu, yandi wakala yemwana umosu wa bakala wa bela kumbanza kafe na umi. Yandi buka wavo Yesu tuki ni muzunga kya Yuda yewizi ni muzunga kya Galili. Yandi wayena kwa Yesu yoanlomba kenda kumbanza kafe na umi, muniaki samwana andi wakala lukufie fwa. Yesu wankamba. Vobeno kalumweni bimangu ye mambu mangitukuluko, kalulendi kuikilako. Mfumu ya luyalu vo. Longi, wiza nswalu kunzo tekila mwana mikafwa. Yesu antela. Wenda kunzo aku, mwana aku nieki. Muntu wowo wakwikila mamu mantela Yesu yeyandi wa yenda. Bukavutu kakunzo andi, munzila, bisadi biandi biambuana yebiantela. Mwana aku nieki, yandi wabayuvula. Kiantangu mwana mika mweni mbote, bau vo. Mazono mulokula kiantete, kunima midi, yuku yuku budia manisi. Munasewa mwana vo imulokula kiokyo Yesu kikakembi vo, mwana kunieki, muna yandi yebisi nzo andi bakwikila mu Yesu. Kiokyo ikimangu kia nzole kia vanga Yesu kuzunga kia Galili bukakatuka kuzunga kia Yuda. Yohani kapukia ntanu. Landi la mambu momo, Yesu ayenda ku Yerusalemi kunkembu wa kinzambi wa kembi la Bayuda yo. Ku Yerusalemi kwena zinga kena yemisampa mitanu mianda lukufie mwelo wa mameme. Kumbwa zinga kyokyo ibete zata muki ebeleo. Kunzi ya misampa miomyo kwa lamba la lazimbevu za zingi. Bafua meso, batembi langa yebazela ngana nitu. Bao bakala vingi langa mazama nikuka. Kadimbasi ya mfumu ya kala kulumu kanga ntanguza nkaka muzinga ya kala niku sanga maza. Mbevo ya ntete ya kulumu kamumaza momobu mameni niku suwa. Yani waniaka kanivonkia mpila kimbevo kikedi yani. Kuntia misampa miomyo kwa kala bakala di mosida kala kimbevo mimvuma kumatatu yenana. Yesu wa mona wa lambalala. Ibukazae voyandu wa banti kabela tu kantama wa nyuvula. Zolele niyaku suwe. Mbevo wa mvutu dila. Tata, kina ye mundu mkuntula muzinga ko mazabu manikusu. Munda wingiti tonta mkulu muka muzmaza. Mundu wankaka kuntekelele. Yesu wa kuntela. Telama, bonga nkwala kuyewenda. Muntu ontu muniaka, wabonga nkwala ndi ye wabatika diata. Budena vo mambu mauma luta mulumbu kia mvundulu. Bakulu ntu baba Yuda yubakamba kwa muntu wa niakuswa. Kiaki ilumbu kia mvundulu. Mumisiku mieto kwenye luvemu na tankuala kuko. Yandi wabavutu dila. Muntu undi akisi, yandi unkembi. Bonga mkuala kuyewenda. Munabau banyuvula. Nkia muntu kutelele. Bonga mkuala kuyewenda. Kansi yandi kazaya muntu wa kuniakisako. Kadi Yesu wa zimba na wakati kwa bantu wa bingi bakala vafulu kiokyo. Landi la mambu momo, Yesu wa buwana muntu owo mnzo ya longo ye wankamba. Tala, buwabunge ye nieki. Kuvanga ndidiaka mambiko, Foka bwako diambu dilutili mumbi dinakulu akila. Muntu wowo wayenda kwandi yandu wakamba kwa bakuluntu baba Yuda yovo Yesu akundiakisa. Buna bao bakangila Yesu nganzi kadi yandu waniakisa mulumbu kya mvundulu. Kansi Yesu abavutudila. Sedi ami usala angantangu za zonsono, yemono mpenge na musalu. Mudiamu dia mvutu yoyo, bakuluntu baba Yuda yovo baluta sosa diaka nzila mukumvonda. Bao basosa mukumvonda kamudiambu dia buka lembwa vumina lumu kya mvundulu kakako. Kansi mudiambu dia yandi wakamba vonzambi ise diandi kibeni. Ye mumpila yoyo yandi wakidedikisa ye nzambi. Buna Yesu abavutu dila. Kedika mononge tidyo kulutela. Mwana kalendi vanga diambu muyandi kibeniko. Kansi yandi uvanga ngakaka mambu makamona anga mavanga angase. Momo mavanga angase, mwana mpe uvanga angamo. Kadise uzola anga mwana, ye yandi ukunsonga angama moma kavanga anga yandi kibeni. Yandi unakunsonga mavanga malutili mama, ye beno babo lunayitu kwa. Budiena vose ufulu kisanga bantu bafua, ye usanga vo bavutu kakala moyo, mpila mosimpe mwana uvanga anga moyo kwa wonso ukazolele. Ye senku tukafundi sanga muntu ko. Kansi yandi wavana lulendo la lonso no kwa mwana mufundisa. Pasivo bantu ba bonso no bazitisa mwana, bonso bubazitisa angase. Wonso ulembo bazitisa anga mwana, kazitisa angase dia kumfidisako. Kedika mono ngetide kulutela, wonso muntu uwa anga mambu mami, ye ukwikila anga ndiena wamfidisa. Yandi wenaye moyo ukondo lonsuka. Yandi kanabedu swako, kansi yandi wamenikatu kamulufwa, ye waikiliwa moyo. Kedika mononge tijo kulutela, ntangu ye kalukufi, ye yame nifuana. Yina bantu bafwa iba na wandinga mwana nzambi, ye boboba na yodimba banakala moyo. Bujenavo muse mutuka nga moyo, mpila mosi yandi, wasavo mumwana mpe mwatuka moyo. Ye yandi wavana nswa kwa mwana, mufundi sakadi yandi mwana muntu. Kaluyitu kwandi mumo omoko, kadi ntangu ilweki bafua baboi bana wandi ngandi. Ibau bana vaika muzindi ya muzao. Bau bavanga mambote bana fulu kamukala moyo. Kansi bavanga mambi bana fulu kamubedu swa. Mono kilendi vanga diambubu mono kibeniko. Mono ifundi sanga kaka bonso sebu kakuntelanga. Ye mfundu swami ye na yasunga ma mudiambuda kivanga nga bonso bunzoleleko. Kansi bonso buzolele ndiena wamfidisa. Vomono itanga kimbangi mumono kibeni. Bantu kabalendi tambu dila kimbangi kiamiko vokyau kena kia kedika. Kansi muntu wankaka ukuntela nga kimbangi. Yenze ivo mambu makakamba nga mumono mena makedika. Beno lafidisa bantu kwa Yohani. Yeyandi wata kimbangi kia kedika. Mono kena nsatu wa kimbangi kia muntu ko. Kansi mono nkembi kaka mama mpasivo beno lwa vulu swa. Yohani wakala bonso mwinda walema ukienzu langa. Beno lwa ntambu dila muyanga lala mukia koko mufintangu ntangu. Kansi mono ngena ekimbangi kilutili munene ekio kio kia ta Yohani. Kadi mambu mampana semu vanga imo monge tivanga. Maume titakimbangi vose wa mfidisa. Yese wa mfidisa utanga mpe kimbangi mumono. Beno kalwa wilu eti ndinga andiko, ye kalwa mweni eti zidiki andiko. Mambu mandi kamena mubeno ko, mudiambudi akalukwiki langa muyandi ukafidisako. Beno lulongu kanga masonu kwa manzambi, mudiambudi ya beno lubanza angavo mumau lulenda kala emoyo ukondolo nsuka. Kansi mbe imau matanga kimbangi mumono. Mpeleko diodio, beno kaluzole lekuiza kwa mono mutambu la moyo wakedikako. Mono kisosa anga bantu bakunzitisako. Kansi mono iluzei, beno kaluzola anga nzambi muntima mienoko. Mono ya iza mkumbu ya sediami, ye beno kaluzole lekuntambu lako. Kansi vomuntu wankaka wizi di muyandi kibeni, beno lunakuntambula. Beno luzita sana anga beno ye beno, ye kalusosa anga nzitu suutuka anga kwa nzambi kakako. Bunabwelu lenda kukirile, kansi kaluyindu landiko, vomono ngina kulufunda kwa sediami. Mose ulusila anga vuvu, iyandi unakulufunda. Mukedi kavo beno la kuikila Mose, ngabeno lukutu kumkwiki lampe. Kadi yandi wasoni kamudia ambuja mono. Kansi vobeno kadukwiki langa mumambu makasoni kako. Bwelu lenda kwiki lila mumangeti vova. Yohani kapukia nsambanu. Landi la mamu momo, Yesu asabuka wayenda kwandi kusimu dia zanga dia Ngalili. Diau dia bikwa ampe zanga dia Tibeliade. Bantu babingi bakala kwenda kunlandi ingi, mudiambu dia bantu bakala monanga bimangu bikakala vanganga, bukakala nyaki sanga zimbevo. Yesu atombu kabazulu afimongo, yeyandi wa vwanda vana ye milongu kimiani. Kembu apasa ya bayuda yo wakala lukufi. Yesu azungisa meso yo wamona vo bantu babingi baiza kwa yani. Muna yandi wakamba kwa Filipo. Kwetu lenda sumbi la madi ya muva na kwa bantu bababa bonso no? Yesu akamba mamu momo mutalaketi Filipo bweka na kamba kadi yandi wazaya bukazola vanga. Filipo wakumvutu dila. Vombe tunasumba mampa manka mazole za nzimbu kama na kubafuwa nako. Longu kiwa nkaka nkumbwandi andele mpangi ya Simoni Petelo watakwa Yesu vo. Mwana umo suwa bakala wena vava ye mampa matanu ye mbizi zole za maza. Kanti nkibi yobe kwa bantu baba babingi binge. Buna Yesu wakamba. Lutela kwa bantu babonso no bavuanda. Matiti mamingi makala vafulukina. Buna bantu bavuanda baba kala tezo kia mafuna matanu mababakala. Yesu wabaka mampa momo ukamana tonda nzambi yandi wakabusamo kwa bantu bavuanda vana. Wavanga bumosimu mbizi, wabavana zo mutezo kibazola. Bantu bayukuta, Yesu atela milongu kimiani. Biyonzi kabibuku bisa adidi, kalufuki sandi kibuku kimosiko. Bayonzi kabio yebafulu za mpidi kumi yezole za bibuku bya mampa bya sadi la muma mpa matanu babadia. Bantu bamona kimangu kya vanga Yesu, baobakamba. Mundu wawu ingatika yandi mbikudi ufuti kuiza kwa bantu vantoto. Yesu bukabaku la vo bantu bazola kumbaka mukingolo ye kuntula ntinu. Yandi wakatuka ye wayenda diaka yandi kwandi kaka vazula mongo. Kwa kilabu ya bua milongu kimia Yesu miakulu muka kuzanga. Bau bakota mulungu basabuka kusimu dia zanga kundambu ya kafe na umi. Yesu kakijizila kwa bao kompi mpabu ya bua. Maza mazanga matoma nikuka kadi mupepe wa ngolo wakala vevu mukanga. Milongu kimi ya kisabu dilatezo kia kilometa bitanu. Evo bisambanu buba mona Yesu weti diata vazulu wa maza. Ye wafinama ye lungu. Bao ba mona wonga. Kansi Yesu wabatela. Mono kwami kalukala ndi wonga ko. Bao bazola kunkotisa mulungu kansi lungu atumuluaka vakumu kufulu kibakana mukwenda. Mulumu kyalanda bantu basala kusimulia nkakadi ya zanga bamona vo lungu mosikaka wakalavana. Baba zaya mpe vo Yesu kayenda mulungu una ye milongu miandiko kansi bao bayenda bao kaka. Kansi milungu miankaka miatuka kumbanza Tibeliade mialuaka lukufi yefulu kibadila mampa landi la mfumu bukamana tonda nzambi. Bantu mamona vo Yesu ye milongu kimiandi kabakala vanako, baba kota mumilungu, bayenda kumbanza kafe na uumimu sosa Yesu. Baba yenda mona Yesu kusimudia nkakadi ya zanga yebakuntela. Longi, kiantangu lue kikuakwe? Yesu wabavutu dila. Kedika mononge tidyo kulutela, benolo tikunso sakamudi ambuja bulaba kudinsasa bimangu biamiko, kansi mudi ambuja buladi dimampa ye malu yukuti. Kalusalani mudi ambuja madi ya mabola angako, kansi lusala mudi ambuja madi ya malembo bola anga, ye mau mavana anga moyo uko ndolo nsuka. Mwana mutu unakuluva na madi ya momo, kadinzambise wantula dimbu kiandi. Buna baoba njivula. Nkitu fuatisa mulungisa mavanga mazola nga nzambie. Yesu wabavutu dila. Mambu nzambi makaluzo dila angalwa vanga imukwiki la yandi ukafidisa. Ba uvo. Nki agi mangu lele kutusonga mpasi vota kuikila. Nki unavanga. bakulu badia mana kunsi yankatu bonso bukamba nga masonu kwa manzambi yani wabavana badia mampa matuka kuzulu Yesu akamba kedi kama ononge tidyo kulutela momo maluva na Mose kama uko matuka kuzulu kansi sediami ukuluve ni mampa makedika matuki di kuzulu kadidi mpadio jonzambi dikaveni yani utuki di kuzulu yeuvana nga moyo kwa bantu vantoto Buna baba kuntela. Longi utuvana dimpa diodyo ntangu za zontono. Yiswa batela. Mono idimpa diodyo divana nga moyo. Muntu wizi di kwa mono, kana mona nkutu ntsatuko, ye ukunkwiki di kana sala mona ntsatu amazako. Kansi mono dia ya lutelele, beno lambweni, mpeleko diodyo beno kalweti kunkwiki lako. Bantu babonso nobeti kumvana sediami, Bana kuiza kwa mono, yekinalembwa tambu la muntu weti kuiza kwa monoko. Kadi mono yatuka kuzulu, kamu kuiza vanga manzoleleko, kansi muvanga mazolele ndiena wamfidisa. Talabu zolele ndiena wamfidisa, kile ndi zimbi sa muntu kana umo si mubau bakampana ko. Kansi yandi zolelevo ya kubafulu kisa mulumbu kiansuka. Inga, talabu zolele sediami, bika bobo babonso no bamwe ni mwana, Yeba kwiki di muyandi bakala ye moyo ukondolo nsuka ye yakuba fulu kisamu lumbuka nsuka Bayuda yo babanti kavungutila Yesu mudiambu dia yandi wakamba vo Mono ilimpa dia tuka kuzulu Muna bao bakamba Muntu wa umbei Yesu mwana Yosefi kayandi kwe Sejandi ngudiandi tubazei Buna buwe keti tela vo yandi kuzulu katuke Yesu wavutu dila. Bwabu imeni, kaluvungu tandi beno ye benoko. Muntu kalendi kuiza kwa monoko, vosedi amfidisa kakuntwedi kungenako. Ye mono ngina kumfulu kisalu mbu kiansuka. Umosimu mimbi kudiwaso ni kamambu mama. Bau babonso no banalongwa kwa nzambi. Konso muntu udimba angase, ye utambu langa malongi mandi, yandi ukuiza anga kwa mono. Kadizolele kamba kovo kwena muntu wa mona se. Kansi njena kaka watuka kwa nzambi, yandi wa mona se. Kedika, mononge tidyo kulutela. Konso muntu kwikidi, yandi wena ye moyo ukondolo nsuka. Mono idimpa diodyo divana nga moyo. Zinkaka zeno badia mana munti yankatu kansi ba manafua. Kansi ebubu wena dimpa diatuka kuzulu. Wonso muntu dididio kanafuako. Mono idimpa diodio dia moyo dia tuka kuzulu. Vo muntu didi ndambwa dimpa diodio, yandi unakala moyo ntangu za zonsono. Dimpa diodio dingina kuluvana insuni ami. Mono ngina vana wompasivo bantu bakala moyo. Mumamu momo, Bayuda babantika sampaka za ngolo bau ye bau. Muntu wao, buka lenda tuvana insuni andi tuwa die. Yiso batela. Kedika, mononge tidyo kulutela. Vobeno kaludiri nsuni wa mwana muntuko. Yevo kalunwini menga mandiko. Beno kalunaka la bankati ya moyoko. Wonso ujanga nsuni ami. Yeunu anga menga mami. Yandi wena ye moyo ukondolo nsuka. Yemulumbu kia nsuka. Mononge na kumfulu kisa. Kadi nsuni ami inkatika madi ya makedika. Yemenga mami inkatika nduinu ya kedika. Wonso ujanga nsuni ami. Ye unuanga menga mami, yandi usikila anga mumono, ye mono izinga anga muyandi. Sedi amfidisa wena wa moyo, ye mono ngena moyo mudiambu diandi. Mpila mosimpe, wonso okundi anga unakala moyo mudiambu diami. Diadi idimpa diatuka kuzulu, dia ukadina bonso dina diadi azinka kazeno ko, kansi ba ubafua. Wonso udianga dimpa diadi, unakala moyo ntangu za zonsono. Yesu akamba mamu mama bukakala longa anga munzo ya lukutu kunu ya kukafe na umi. Babingi mumi longu kimia Yesu bamana uwa mamu mandi bakamba. Malongi momo ngolo mena, nani lenda tambu dilamo? Yesu azaya vomi longu kimia ni mavunguta mumambu momo, buna yandi wakubatela. Mambu mama mpasi metikulu vange, mkibi nakala, volumwe ni mwana muntu wetitombuka kukateka kale. Impebe ya longo iva nanga moyo Muntu kalendi bovanga muyandi kibeniko. Mambu mailu telele, mawu impeve ye moyo. Kansi bankaka mubeno kabakui kilangako. Kadituka mbadu kulu Yesu wazaya banani bobo balemba kuikila ye wazaya nani feti kunyekula. Yesu wakudikila. Idiau, mono ilu tele levo, kavena muntu lenda kuiza kwa monoko, vonzambi kakumveni lendo kia vanga boko. Tuka muntangu yoyo babingi mumilongu kimyandi bavutuka kwau ye kabazeta diaka yandiko. Kuna Yesu akamba kwa milongu kikumie miole. Beno mpelizole le kweno kwende. Simoni Petro wavutula kwa yandi. Mfumu, kwa nani tunakwende? Kadingewe na yemambu mavana ka moyo ukondolo ntsuka. Bwabu beto tukwikilie tuze ivo. Ingeye wanlongo watuka kwa nzambi. Yesu vo. Kamono kwa ya kulusola beno kumi ezole. Ekansi umo simu beno isatana. Yuda mwana wa Simoni Isikalioti. Yesu kakala vovilanga. Kadi mpeleko Yuda wakala umosi mu milongu kikumye miole, kansi yandi unayekula Yesu. Yohani kapuke ntambodia. Landila diodio, Yesu ayenda zetila kuzunga kya Galili. Yandi kazola zetila muzunga kya Yuda ko mudiambu dia bakuluntu baba Yuda yo, bakala zolanga mukumvonda. Kembu wa Bayuda yo uba vwandi la mubi fukubu wa finama, zimpangi za Yesu za kuntela. Katuka kuzunga kia kie wenda kuzunga kia Yuda. Pasivo milongu kimia kumiamona mambu mauvanganga. Muntu zola angazaya kana, kasweka anga mambu makavanganga ko. Budenavo, ngeye uvanganga mambu mampila yoyo, ukisonga kwa bantu babonto no munza. Pangi za nimpeka za kunkwiki lako. Yesu abatela. Ntangu wa mika ya fueniko. Kansi kwa beno ntangu za zoze na zambote. Bantu vantoto kabalendi kulubelako. Kansi bau bakumbelanga kadimono itanga kimbangi. Vomavanga maume na mambi. Beno, luende no kweno kunkembo. Mono kinami kwenda kunkembo wawoko. Kadi ntangu wa mika ya fueniko. Bukamana kubatela mamu momo. Yandi wa sala kwandi kuzunga kya Ngalili. Zimpangi za Yesu buzamana kwenda kunkembo, yandi mpewa yenda landi kuna munsweki, kondwa kukisonga kwa muntu. Bakulu ntu baba Yuda yo, bakala kunsosa anga kunkembo wowo, bakala yuvulanga. Yesu kwekena. Bantu babingi basa mpaka mudiambu ya Yesu. Bankaka bakamba vo. Yandi muntu wambote kena. Bankaka vo. Nkatu, yani bantu kakwena vuningi. Kansika muntu kuwa kumvovila mukimpuanza kadibao bakala tina anga bakulutu baba Yuda yo. Kembo bualwaka bakati kati, Yesu ayenda kunzo ya longo ya wabanti kalonga. Bayuda yo bayitu kwa ye bakamba. Bwe muntu wawu alemba longu kaka zaidi mambu momo mamonso nwe. Yesu abavutudila. Malongi mangeti kululonga kama amiko. Kansi mau matuki di kwa nzambi wa mfidisa. Konso muntu wena wakuba mamu vanga momo mazola anga nzambi. Yandi sikaza yaka nivo mambu mangeti longa matuki di kwa nzambi. Evo mono ngeti vova mumono kibeni kaka. Muntu uvova angamu yandi kibeni. Usosa anga nzitu suwa yandi kibeni. Kansi muntu usalanga. Mudiambu ya nzitu suwa ndiena wakumfidisa. Yandi uvova anga kedika. Yeka kena yeluvunu muyandiko. Mose waluvana minsiku. Kabwakwe. Kansi kamuntu umo simubenoko. Utuma mananga minsiku myomyo. Bunabila nki. Lotizola kumpondile. Bantu baboba kumvutudila. Peve ya mbiena yako. Nani zole kufonde? Yesu abavutudila. Diambudi mosi kwandi mpengi. Kansi beno lumeni yitukwa. Mose walutuma muzenga angabana baba bakala. Peleko ka Mose kwa wabanti kamuva angabo. Kansi zinka kazeno. E kansi beno lutambu dilanga muzenga mwana wa bakala mulumbu kia mvundulu. Vobeno luzenga anga mwana wa bakala lumbu kia mvundulu. Pasivo lualembu wa buisa minsi kumia Mose. Buna mudi ambunya kibeno lwenina yami nganzi. Buyani ya kisimu ntuwa wa mulumbu kia mvundulu. Lubi kamufundi samu mavanga makumbazi. Kansi lufundi sabonso bwenina na dede. bisi Yerusalemi vankaka bakamba. Kadi mundu wa ukayandi koba kulundu beti sosa ngamuvonde. Taleno, yandi kwani weti vovo avantajisi ababonsono. Kadi buna bakulutu beto, batomene bakula kuwau, vo yandi mesie. Kanti mesi ya buka na kuiza, kamundu ko unaza ya kukatukisi. Kanti beto tuze imundu wau kwe katukidi. Muna Yesu avova mundinga ya zangu kabuka kala longa anga munzo ya longo vo. Beno nga nkati kaluze imono nani, yeluze iku ya tuke, mono kia iza amuluzolo lwa mono kibeni ko. Kansi ndiena wamfilisa fweni silu avuvu. Beno kalukunze iko, kansi mono inzei, kadi mono ya tuka kwa yandi, ye yandi wamfilisa. Mumambu momo, bao bazola kunkanga, kansi kamutu mosiko walenda kunsimba, kadi loku la kikafuti kangwa kakia kifuani nako. Bantu babingi mukabu bakwiki la muyisu, bao bakamba. Nga mesi ya buka na kuiza, yandi unaluta vanga bimangu yebieti vanga muntu wawe. Bafalisi ba wamamu wakala kwenda nyungu tanga bantu mukabu mudiambu dia Yesu. Buna bakuluntu bazinganga za Nzambi ya bafalisi, bafilisa minkenyi mianzo ya longo mukunkanga. Yesu wakamba. Yakinu yeno diaka ntangu ya fioti, mboki ngina kwenda kwami kwa yandi wa mfilisa. Beno lunakunso sakansi, kalunakumbo nako, kadi kalulendi kuiza kungina kalako. Bayuda yo bayuva sana. Yandi kwika na kuenda, kutuna lembo kumwene, na yandi sikenda kuzimbanza zikondolo munsieto. Kuna kufuanda ngabao bakondolo bayuda yo, ye kubalonge. Mama katele, beno lunakunso sakansi kalunakumbo nako. Kadi kalulendi kuiza kungina kalako, kima zorele kambe. Lumbu kiansuka ilumbu kilutiribu nene mkembo wowo, Yesu atela mavantati ya bantu baboye wavova mundinga ya zangu kavo. Vomuntu wena yensa tomaza, kiza kwa mono yekanwa. Kadi bonso bukamba angama sonu kwa manzambi, nzadi za maza mavana angamoyo, zinakukula muntima wakonso muntu kukwikilanga. Yesu akola vovilanga mpeve ya longo yoyo inatambu la bantu bana kuiki la muyani. Muntangu yina, peve kaya kive uloko, mudiamuda Yesu kakikembu suloko. Bantu mukabu wamana wama amu momo, bao bakamba. Muntu wawu ikatika mbiku di utwa vingi dingi. Bankaka vo. Iyandi Mesia. Bankaka bavutula. Kadi imu kedika. Mesia muzuka kangali likanatuke, masonu kwa manzambi, ebu makamba ngavo, Mesia unakala antekololo ya ntinu Davidi, yeyani unabutwa kufata ya Betelemi kwa kala vwanda nga Davidi. Muna bantu bavamba na mudiambu ya Yesu, bantu bankakaba zola kanga Yesu, kansika muntu mosiko wa kunsimba. Minkenyi mianzo ya longo bimiavutuka, bakulu ntuba nganga za Nzambi ya bafalisi baba yuvula. Bila nkilu lembo lutu wadla Yesu. Baminkengi bavutula. Kakwena muntu weka vovila bonzo baka la diodoko. Bafalisivo. Nga beno mpelufinu kini kwenwe. Nga beno luzeyi umosi mubeto bakuluntu evo umosi mbafalisi wakuikidi muyandye. Mboki nkutu bantu bobo kabazei misiku mya mose kove. Nkacha basingwa bena. Umosi mbafalisi baka lavana iniko demo. Yandi wateka kuenda tala Yesu, yandi wabatela. Bonso bwana misi kumieto, katulendi zengila mundu tumbuko, lembateka kundimba, evo lembateka zaya makavengi. Buna bauba mvutu dila. Kadingempe musingalili wene, tioma fiongunu na masoni kwa manzambi, Yesu wa mwona vomu zunga kangalili, kamulendi satu kambiku diko. Mboki konso muntu waenda kuandi kunzwandi. Yohani kapukia nana. Buna Yesu waenda kumongu wa miti mia olive. Lumukia landa munsiuka na kibu, yandi wavutuka munzu ya longo ye bantu baboba iza kwa yandi. Yandi wavanda ye wabantika kubalonga. Buna milongi mia minsiku ye bafalisi bakuntwadi lankente umosi, ubabwani kisa wetitaki ntsuza. Bao batedi misankento wowo bantatisi ya babonsono, yebatela kwa Yesu. Longi, nkento wawu, bueno muntangu yoyo, ikakele tanga kintuza. Muminsiku mieto, Mose watutuma, mufonda bakento bampila yai mumatadi. Buabungeye, buetele. Bao bakamba mamu momo mpaka diambu kwa Yesu mpasi wa kumfunda. Kansi Yesu wa yina ma yuabanti kasoni kava ntoto mlembo. Bao buba tatama na kunyuvula, kuna Yesu wa vumula ntuandi yuabatela. Bikandi ena wenavo, kavole lietima sumuko mubeno babo, kakunzu batari jantete. Mboki yandi wa yina makwandi diaka yuasoni kava ntoto. Babuba wa mamu momo, bavaika umosu mosi, bambuta batekila. Yesu asala yandi kwandi kaka yenkento wowo. Kento wowo wakala watela mavantati ya Yesu. Kuna Yesu wa vumbu la ntuandi iwa kuntela. Ekansi bakufundi dikwebena, kavena muntu ukubere sekwe. Kento wa vutula. Longi, kamuntu ko. Yesu wakamba. Mwanompe kikubede seko. Wenda kwaku, kansi kuvanga ndidi yaka mambu mambiko. Yesu avoba diaka wabawu ye wakamba. Mono iki ya kwanza, wonso ukunda andanga, unakala moyo ye kanadiata mutombeko. Bafalisi bakuntela. Bwabu ngeye wetita kimbangi munge kibeni. Kimbangi kyo kyo kakienaki akedi kako. Yesu avavutudila. Vompe nkutu mono ikukitela nga kimbangi. Kimbangi kiami kena kia kedika. Kadimono nze ikuma kuyatuka, yekuma kungeti kwenda. Kansi beno kaluze ikuntuki liye kungeti kwenda ko. Beno lufundi sangamu kimuntu, kansi mono kifundi sangamuntu ko. Vompe ifundi sangantangu zankaka. Mfundu swami yena ya sungama, kadikifundi sangamono mosikaka ko. Kansi sewa mfilisa wena yami. Nsiku mieno mikamba angavo. Kimbangi kitele bantu bole kena kia kedika. Mono iku kitela nga kimbangi. Yesewa mfilisa ukuntela ngampe kimbangi. Bau banyuvula. Sedia kukwe ikena. Yesu avutula. Beno kalunze iko. Yekaluze impe sediami ko. Vobeno lunze i. Nga lukutuza ya mpe sediami. Yesu wavova mambu momo vafulu kitulu anga mikailu munzo ya longo bukakala longa anga. Kamuntu kwa wakunkanga kadilokula kikafuti kangwa kakia kifuani nako. Yesu wabatela diaka. Mono ngeti kwenda yebeno lunakunsosa. Kansi lunafuwa mumasumu meno. Beno kalulendi kwenda kungeti kwenda ko. Bayuda yo batela sanavo. Bunavonda kana kukivonde kadiyandu itikamba. Beno kanulendi kwenda kungeti kwenda ko. Yesu avavutudila. Beno lwatuka muntoto, kansi mono kuzulu yatuka. Beno lwena bisinza yai, kansi mono kena musinza yaiko. Idiau mono ilutele levo beno lunafuwa mumasumu meno. Kadivoka lukuiki diko, vomono ngena ndiena ungena, beno lunafuwa mumasumu meno. Bau bakunyuvula. Ngeye nani? Yesu abavutudila. Bila nkinkutu mpweti kulutela mamonsono. Mambu mamingi menayami muvova yefundisa kwa beno. Kansi ndiena wamfidisa ukamba angakedika. Yemono isamuna anga kwa bantu munza mambu momo kaka mayatambula kwa yandi. Bau kababaku sakovo Yesu avovila se. Kuna Yesu akamba. Uluna zangu la mwana muntu. Beno lunaza yavo mono ngena ndiena ungena. Beno lunaza yavo mono kivanga angadi ambu mumono kibeniko. Mono ikamba angakaka mambu makundonga se. Ndiena wamfilisa wena yami. Yandi kangiambu la mono mosiko mudiambu dia mono ivanga anganta anguzazo mambu makungiangi dikanga. Yesu bukakala vovanga mambu momo bantu babingi bakunkwikila. Muna Yesu atakwa bayuda yoba kumkwikila. Vobeno lunatata mana tuma mana malongi mami. Buna lwena nkati kamilongu kimyami. ibuna beno lunazaya kedika yekia uki na kulusa kimpuanza. Baba mvutu dila. Beto tuena ntekululuza balahami, ikatwa keleti minanga me muntuko. Buna buenge iwe tikututela vo, beto tuna kituka kimpuanze. Yisu abavutu dila. Kedika mwenonge tijo kulutela. Wonso uvanga nga masumu yandi wena nanga wa masumu. Kedika kwandi vonanga katatama nanga sikila munzoko, kansi mwana usikila angamo. Vumwana ulusiri kimpuanza, buna beno lunakala mukimpuanza kya kedika. Mononze ivo beno lunanteko loloza abalahami, kansi lutomba angamu kumvonda. Mudiambu dia beno kalutambu dila angama longi mamiko. Mono ivo vila angamambu mayamona kwa sediami, kansi beno luvanga angamambu malutela sedieno. Bauba kumvutu dila. Sedieto i abalahami. Yisu vo? Vo beno lwa sakala nkati kabana ba abalahami, nga beno luvanga angamambu makavanga. Mpeleko buwabu mono ikulutele lekedi kakia uwa kwa nzambi, kansi beno lotitomba mukumponda. Diambu jampila yoyo, abalahami kavanga joko. Beno luvanga angamambu mamosi yesedieno. Bauba kumvutu dila. Betu katuna bana babutulo mkintuza ko. Sedi musi kakade na yeto nzambi. Yisu abatela. Pomukedi kanzambi isedieno. Nga beno lukunzolanga. Kadi kwa yandi yatuka yeyaiza vava mudiambu diandi. Kiaiza mumono kibeniko kansi yandi wamfidisa. Bila nkibeno kalotiba kusamambu mangeti kulutela kwe. Mudiambu dia beno kalulendi wa mambu mamiko. Beno sedieno satana, yebeno luzola angavanga mambu mazola anga sedieno. Yandi wakikadila mvondi tuka munamba dukulu. Yandi kazola anga kedika mkutuko, kadimu yandi kamwenaka na kedikako. Bukavova anga luvunu, yandi uvovila anga buna bukenina, kadi yandi inkwa luvunu yesedia luvunu. Kansi bujenavo mono ikamba anga kedika, beno kalukunku ikilangako. Nani mubeno lenda kunsonga vomono mambimbengi. Vomono ikamba nga kedika. Buna bilanki beno kalukunkwiki langa kwe. Wonso wena wanzambi uwila anga masonu kwa manzambi. Kansi beno kalona banzambi ko. Imudiambu diodio beno kaluwila anga mambu mandiko. Bayuda yoba kumvutu dila. Buna beto katona banunga ko. Mutuke mivongeye musi Samalia. Yengeye wena yempeve yambie. Yisu avutula. Mono kena yempewe yambiko. Mono izitisa anga sediami kansi kaluzola anga kunzitisako. Mono kisosa anga nkembo amiko. Kwena muntu usosa anga wo yeiyandi ufundi sanga. Kedika mono ngetidio kulutela. Wonzo ukeba anga mambu mami kanafuwa nkutuko. Bayuda yoba kuntela. Buabu bedo tumineza yavo ngeye wena yempewe yambi. Abalahami wafua, mimpikuri mpima manafua. Kansi ngeye utikamba vo, wonso ukebanga mambu mami kanafua mkutuko. Ngeye utibanza vo, ngeye lutiri nkaketu abalahami, yani mkutu wafua, ye mimpikuri mpima manafua. Buna ngeye nani weti kukibanzile? Yisu avutula. Vomo nonge tikikembi samono kibeni, nkembu ami wena wampamba. Isedi ami ukunkembi sanga, yandi lutela ngavo, yandi wena nzambi eto. Kansi kalukunzei iko. Mono ikunzei. Vomono nkembi voki kunzei iko. Buna mono ngina kitu kankwa luvunu bonso beno. Kansi mono ikunzei, ya ikeba anga mambu mandi. Nkakeno abalahami, wayangalala, buka yindu lavo yandi foti mona lumbu kingi na kuiza. Yandi wa monakyo, ya wayangalala. Bayuda yo bakuntela. Nge muntu kwa fwani sietu mifu makumata anuko. Mboki ngeye weti kamba vo wamona abalaham. Yisu vo. Kedika mono ngeti dio lutela. Mono ya kikadi la teki la abalahamika butuka. Buna bayuda yo batota matadi mpasi vo bakunzuba mo. Kansi Yisu aswama yewa vaika munzo ya longo. Yowani kapukia vua. Bukayenda. Yesu amona munzila muntu afu ameso tu kakabutukila. Milongu kimi akunyuvula. Longi, bilanki muntu wa ukabutukila yemesu mafwa. Imujambu ja masumu mandi, evo masumu mase yengujandi. Yesu avutula. Kamujambu ja masumu mandi, evo mase yengujandiko. Yandi wena mpofo, mpasivo mavanga manzambi mamoni kamuyandi. Kuma bu kwa kinu kwa kia. Beto tufoti sala kisalu kia ndiena wa mfidisa. Mpimpa bu yizidi, kavena muntu ule ndanga salako. Buyakidi munza, mono ikia kwanza. Bukamana vova mambu momo, Yesu alobu la mante vantoto wa vanga nteke. Mboki yandi wakusa nteke yoyo va meso mampofo. Iwa kuntela. Wenda wasuku laziri kiaku kuzinga kia silowa. Nkumbu ya iye tisonga vo wafiduswa. Muntu wafu ameso wainda suku lazidi kuzinga kina. Yebuka vutuka yandi wamona. Buna bakundi bandi yebantu bakala kumona ngawe tukwenda yingi madi ya muntete bakamba. Muntu wawu kayandi kwa wakele kwevuwa ningi ye yinga madie. Bankaka bakamba. Yiyandi. Bankaka diakavo. Katu. Kayandiko kantifanana kuandi bafuanane. Buna muntu wawu wakamba. Inkati gamono. Bao bakunyuvula. Buna buwe meso maku matemo kene. Yandi wavutula. Muntu wena nkumbu Yesu vengi nginteke ye kusidi yova meso mami ye untelele. Wenda wa suku lazidi kia kukusilowa. Mono ngele nge kuna ye bumbeni suku lazidi, mono ndendele mumona. Baba kunyuvula. Mundu wa okwe kena. Yandi wavutula. Kizeiko. Buna baba tuwala muntu ateka kala ye meso mafuwao kwa bafalisi. Kiongonoko imulumbu kia mvundulu Yesu kavanga finteke ye wamwesa meso momo. Bafalisi, baumpe ba yuvu la bakala diodo bonso buwe meso mandi mamwe nene. Yandi wabavutu jila. Yandi untudi dingi finteke wa meso mboki nchuku dingi zidi ye buwabu ngie timona. Mumambu momo bankakamu bafalisi bakamba. Muntu wowo kalendi tuka kwa nzambiko. Kadika vumi na ngansiku wa lumbu kia mvundu luko. Kansiba nkakaba kamba. Bwe muntu kalenda vanga bimangu bya mpila yoyo. Vowena nkwa masumwe. Buna bao bavambana. Bafalisiba yuvu la diaka kwa mpofo ya mweswa. Mboki ngeye. Nkiwe tikamba. Mumuntu wowo kumwesese. Yandi wavutula. Yandi imbikudi. Kansi te kila babo kila bibuti biandi, bakulu ntu baba yuda yo kabazola kui kila ko, voyani mpofo kateka kala yebuabu kwandi kabanti kidi mona. Baba bo kila bibuti biandi yebakuba yuvu la vo. Nga wawu mwanenwe, meso mafuma butuka yandi, buna buwe yandi ketimoni na buabwe. Seye ngudi bavutula. Inga beto tuze ivo yandi imwaneto ye yandi wabutuka ye meso mafua. Kanti mwangi katu zeiko nkia diambu dibuidi, idio ketimoni na buabu, ye katu zei mpeko, nani ukumwe sese. Lunyuvu leno, yandi wena mimvu miafuana mukuki vovila yani kibeni. Bibuti biandi bavowa mambu momo, mudiambu diabau, bamona wonga, mubakuluntu baba yuda yo. Kadiba kunutu ba mana wiza na vokonto muntu na tambu di la vo Yesu imesia. Bao bana kunkuma munzo ya tukutukunu. Imudiambu diodo bibuti biandi batela vo. Yandi wena mimvu miafuana nu yule no. Bafalisi babo kila munkumbu ya nzole. Muntu wa tekakala yemeso mafua yiba kuntela. Takedika wa meso manzambi. Betu tuzeivo muntu wo inkwa masumu. Yandi vo. Kizei kovo yandi nkwa masumu evo nkatu. Kanti diambu dimosi kaka nzeivo. Mono nkele meso mafua buwabu ngeti mona. Baba kunyuvula. Nkika kusidi. Bweka kumwese sene. Yandi wabavutu dila. Mono ntekele bo kulutela kanti beno kalungwi didiko. Bila nkilu zolele voya vutu kabo kamba diaka. Beno mpelu zolele kitu kamilongu kimyandye. Bafalisi banfinga ebakamba. Ingeye wena longo kiandi. kanti beto tuna milongo kimya Mose. Beto tuze hivo, nzambi wavuva kwa Mose. Kanti muntu wawu, katuze nkutu kukatuki diko. Muntu wawo wabavutu dila. Mbengkati kadyangitu kulubeni jena. Beno kaluzei kukatuki diko, kanti mwanki yandi undia kisi. Beto tuze hivo, nzambi kawila ngabankwa masumuko. Kanti yandi uwila nga muntu kunziti sanga ye utuma mananga luzolo lwandi. Kedi katuka mutuka beto katwa wile tiko bantu beti kambavo ba mwesese muntu abutuka yemeso mafwa. Vo muntu wa ukatuki di kwa nzambiko nga yandi kalendi lenda vanga diambu dimosiko. Baoba kumvutu dila. Nge muntu mvimba nkutu mumasu mwabutukila mbosibu abu inge ye zolele kutu longile. Boki bao banzoma kumbaza nzoa tukutukunu. Yesu wa wavo wafalisi bazoma muntu oo, yani wayenda kuntala iwa kunyuvula. Ngeye kuikidimu mwana muntu e? Muntu oo wavutula. Tata, untela keti yandi nani mpasi vo yankuikila. Yesu akamba. Ngeye ukumweni, yandi wetikuvo visabuabu. Muntu oo akamba. Fumu, kuikidi. Boki yandi wafuka mavantadisi a Yesu. Buna Yesu akamba. Mono yaiza kwa bantu baba, mpasivo mfundu suyakala. Mpasivo zimpofo za mona, yeba uba mona angaba kitu kazi mpofo. Bafalisi banka kaba kala yandi ba wamamu momo yeba kunyuvula. Beto mpe zimpofo tune? Yesu wabavutu dila. Volo asakala ye meso mafua, ngakalwe na ye masumuko. Kansi beno bulutele vo. Tumonanga, buna masumu menakaka. Yohani kapuke ya kumi. Kerika, mononge tijo kulutela. Konso muntu ule mbwa kotila angava mwele walupangu lwa mameme. Kansi yandi ukotila angava fulu kiankaka. Yandi imu yibi ye kimpumbulu. Kansi ndiena ukotila angava mwele, yandi mvungi wa mameme. Nkengi uzibu dilanga mvungi mwele, ye mameme mawanga ndi ngandi. Yandi uboki langa mameme mandi. Konso di meme mkumbwa ndi. Ye uvai kisanga mo kumbazi. Bukameni muvai kisama mo. Yandi uteki langa kuntwala. Ye mameme makunlandanga. Mudiambu dia mau mazei ndi ngandi. Mameme kamalendi landa muntu balemboloza yako. Kansi nkutu mau makuntina anga kadi mau kamazei ndi ngandi ko. Yesu abakamba ngana yai, kansi bau kababakusa makakala kubavovila angako. Yesu akamba diaka. Kedika, mono ngetidio kulutela. Mono imwelo walupangu lwa mameme. Bantu babonso no bakunte kidila, bau imiyibi yebimpumbulu. Kansi mameme kama kubawilako, mono imwelo. Gwonso muntu wetikoti la mumono, yandi unavuluswa. Yandi lenda kota evaika, yandi unabaka madi amandi. Muyibi ukuiza anga kaka muyiba, vonda efuasa. Mono, ya isi dimpasivo bantu babaka moyo, ye babaka wa mutezo kia toma fuana. Mono imvungi wambote. Mvungi uo wambote ukala anga wakuba mamufu wa mudiambuja mameme mandi. Muntu usala anga mudiambuja mfutu, lembo lokala mvungi lembo lovu wa mameme. Usisa anga mameme ye utina anga buka mweni ngoye tikuiza. Buna ngoye buila anga mameme ye itungi misangamu. Yandi utina anga kadi yandi usala anga kaka mudiambu dia mbongo ye kakala anga mayindu mumameme ko. Mono imvungi wambote. Bonso seka nzei ye mono nzei ise. Mpilamo si mono mpenzei mameme mami ye mau makunzei. Yenge na wakuba maamufu wa mudi ambu ya mameme mami. Mono nge na diaka ya mameme manka kama konde lo kulupangu lualu. Mono mfu eti matuadi sampe. Mau mana wandinga ami. Ye mana kitu kakamba dimosie mama. Dituadu swanga kwa mvungi umosi. Tata ukunzola anga. Mudi ambu ya mono nge kole moyo ami mpasivo ya vutu kakala moyo. Kamuntu kwa wetikunka tula moyo wowo. Kansi ngeti uova na muluzolo lwa mono kibeni. Mono ngena yelendo muyekula wo. Yengena yelendo muvutu kakala moyo. Idiambudi olio sedi ami kantuma muvanga. Mumambu momo bayuda yo bavamba na diaka. Babingi mubao bakamba. Peve ya mbiye na yandi. Lauka kiti lauka. Bila nkilo tukundi imbile. Bankaka bakamba. Mundu wana ya mpeve ya mbika lendi lenda vova mambu momoko. Kadi mpeve ya mbi lenda mwesa bantu bafwa mesu Musivu kuyelu salaimu bakala kembi langa kembo wa mbambukulu amoyo wa mbyekolo andu ya longo. Yisu wa zeta mumitampa mya makunzi masolomo munzo ya longo. Bayuda yoba iza zungidi la Yisu bakuntela. Na tenki anta ngeye unakutukatula keti keti muntime. Vungeye imesia. Tuma kututela. Yisu abavutu dila. Mono ya tekelebo kulutela. Kansi beno kalwe tikunku ikilako. Mambu mangeti vanga mululendo lwa sediami. Metikuntela kimbangi. Kansi beno kalwe tikunku ikilako. Kadi beno kalwe na mameme mamiko. Mameme mami mawanga ndingami. Mono nze imo. Yemao makundandanga. Mono ikubavana anga moyo ukondolo nsuka. Yekamalendi sala fuako. Kavena muntu lenda mokatu la mukoko kwa miko. Sediami wampanamo luti di babo. Ye muntu kalendi mokatu la mukoko kwa sediamiko. Seye mono tuenana dede bonso muntu umosi. Bayuda yo batota diaka mata di mukunzubamo. Muna Yisu wabatela. Mululendo lwase. Mono ya vengi mambu mamingi mambote. Munkiadi ambu mumau beno luzolele kumpondi la mumatadie. Bayuda yo bakumvutu dila. Kamudi ambu dia mambu mambote ko. Betu tuzole kufondi la matadi. Kansi mudi ambu dia ngeye tie kinza ambi. Yengeye wena muntu kaka. Kansi zolele kukiba kabonto nzambi. Yisu wabavutu dila. Ebu bwasona mamu minsi kumieno. Nzambi wakamba. Beno luzi nzambi kabuakwe. Tuze ivo masonu kwa manzambi kamalendi katulwako. Nzambi wabika zinzambi bantu bobo batambu la masonu kwa manzambi. Kansi mono nzambi wansola ye wamfidisa kwa bantu munza. Bunabolu lenda telavo mono ntieki nzambi mudiambudi ya buntele vo mono imwana nzambi. Vo mono kivanga ngamambu masediamiko. Bunakalu kunkwiki landiko. Kansi vomono ivanga ngamo. Bunampe voka luna kunkwiki lako. Lukwiki la kaka mavanga mami. Mpasi vola tumbu zaya nkumbu mosi. Mumamovo sewe na mumono. Yemono nge na muse. Baba zola kanga diaka Yisu. Kansi yandi wa sionu kamumoko mau wa yenda. Yisu wa yenda diaka kusimu dianto ya Yolodani. Vana vakala botikila anga Yohani. Yandi wa vuanda vana. Bantu babingi baiza kwa yandi, yebao bakala kamba nga bau yebao. Yohani kasala vanga kimangu kimosi nkutuko. Kanti mamonto no makakamba mumuntu wa umena makedika. Unakuna bantu babingi bakuikila mu Yisu.